jesteś ty, którą zawsze podziwiałem, którą zawsze tak kochałem. Gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś, mów, bo bez ciebie nie przeżyję, nie zatrzymam się i końca nie dożyję. Czy słyszysz, jak nawołuję tu do ciebie, otoczonym pustym placem bez nadziei? I czekam tu, wyczekuję na twój powrót, żebyś o mnie śnić zaczęła znów od nowa. Śni, śni, śni ten sen, słodki sen, co czyni dzień. Śni, śni, śni ten sen, ten, o którym marzy ów i ten. Mogę, kiedy nocą się przewracam tak pod kocem. Tutaj już nic, ja i kilka żywych trupów, uczestniczę w tym podziale tanich łupów. I czekam tu, wyczekuję na twój powrót, żebyś o mnie śnić zaczęła znów od nowa. Zbawić możesz moją duszę, którą do zbawienia tylko z tobą zmuszę. Śni, śni, śni ten sen, słodki sen, co czyni dzień. Śni, śni, śni ten sen, ten, o którym marzy ów i ten.